الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعوذ بالله، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانlar، kıymetli müminler، yine bütün dünya Müslümanların çok yakından ilgilenmesi gereken olaylarla dost dolu devam ediyor. Bütün dünya basını, bütün dünya yayın organları, bütün dünyadaki gizli ve aşikar örgütler, şirketler, kadrolar, gruplar, uzmanlar, azmanlar, bu günlerde yine her zaman olduğu gibi Müslümanların çok yakından alakadar olması gereken planlarla, hesaplarla, tuzaklarla meşgul bulunmaktadırlar. Geçen dersimizde devam ettiğimiz konuyla alakalı olarak bu olanları ve olayları da bağlantılar kurmak suretiyle Ezan-ı Muhammedi okunana kadar sizlere bu hususu anlatmaya, aktarmaya, nakletmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Ve razı olduğu ameller işlemeye bizi muvaffak eylesin inşallah. Veya amellerimizi razı olduğu amellere ilhak eylesin. Bütün gayemiz, davamız, derdimiz, sevdamız, düşüncemiz onun rızasını kazanmaktır. Eğer bugün şu saatten ezan okunacak saate kadar, hatta namazı kılıp camiden çıkıncaya kadar Rabbimizin rızasını kazanabilirsek en büyük davamız, bugünkü kazancımız o olacak inşallah. Allah-u Teala bizi mahrum etmesin. Kardeşler, geçen ders Firavun'la alakalı yine şimdi biraz evvel okuduğum ayet-i kerimeyi arz edeyim dedim ama bazen kürsüde arz etmek, nakletmek istediğimiz bir mevzuyu akşam planlıyoruz, şu konuyu, şu dersi, şu hususu cemaate anlatalım diyoruz. Kürsüde birdenbire bir değiş oluyor, değişiklik oluyor. Hazırladığımız konudan başka kalbimize, kendimize o anda cemaatin verdiği manevi bir haz ile, hususiyet ile daha değişik bir konu ortaya çıkıyor. Ama ne olursa olsun, kürsünün kendine has bir heybeti var, kürsünün kendine mahsus bir ağırlığı var, manevi bir çekimi var. Mutlak manada bu kürsü, tabi Kur'an'la bağlantılı olduğu sürece, sünnetle, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bağlantılı olduğu müddetçe heybeti kıyamete kadar sönmeyecek. Çünkü وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ayet-el kürsüde okuyorsunuz. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ Allah'ın kürsüsü katlamıştır. وَسِعَ Arapça katlamak. Bütünlüğü katlamak yani. Nereyi kaplamış? Es-semâvâti vel-ard. Bütün gökleri ve yeri. Allah'ın kürsüsü. Şu kürsünün hıbetine bakın. Ya da kürsüden maksat tabi ilim. Allah'ın ilmidir. Kürsüden maksat ilim, ilimden maksat kürsü. O bakımdan bazen böyle oluyor. Şu dersi anlatayım diyorsunuz da birdenbire başka bir ders tecelli ediyor. Ama bugün inşallah düşündüğümüz konuyu Firavun'la alakalı ama zamanımızı da içinde şu anda olayların devam ettiği zaman çizgisini de içinde bulunduran bir ders olacak. Efendiler, senesini Kur'an-ı Kerim belirtmiyor ama tarihçiler, araştırmacılar Firavun döneminin Firavun namındaki sülalenin iktidarın Mısır'da devam eden bu siyasi iktidarın babadan oğula intikal etmek suretiyle 3000 yıl devam ettiği söyleniyor. 3000 yıl. Nasıl ki İran Şahlığı Şahlık da biliyorsunuz babadan oğula intikal eder. Şah olan baba ölmeden yerine erkek evlat bırakması lazım. O ölür, yerine erkek oğlu geçer. O ölür, onun yerine onun erkek oğlu geçer. Buna ne diyoruz? Şahlık veya krallık. Kral, şah. İran Şahlığı da biliyorsunuz Humeyni'ye kadar 2500 sene kesintisiz devam etmiş. İran Şahlığı. 2500 sene. Bile kolay. Babadan oğla. Hiç kesinti olmamış yani. Sadece bir sefer Şah Perviz zamanında adam her nasılsa ölmüş, İran Şahlarından Perviz diyor. Perviz, onların isimleri. Ölmüş fakat kesinlikle yerine bir erkek evlat bırakamamış. Hiç kardeşleri de, yeğenleri de yokmuş erkek. Allah'ın işi. Tutmuşlar, bu adamın kızını şah yapmışlar, hükümdar yapmışlar. İran tarihinde bir sefer bir kadın şah olmuş. Yani Kisra'nın İran şahı Perviz'in kızını İran'a hükümdar seçmişler, kaybetmişler. Bu haber, tabi o zaman İran, Allah Resulü'nün zamanında süper bir devlet. Zaten iki tane süper devlet var Resulullah'ın zamanında. Birisi İran, öbürüsü söyleyin, Bizans. Yani Konstantin'de, İstanbul'da oturan Bizans. Çok iyi. Ve bu iki süper devletin bütün halleri ve hareketleri o günkü Müslümanlar tarafından dehşetle takip ediliyor. İlk takibe kalkın alınmış. İran'da bu İran Şahı'nın kızı hükümdar olduğunun haberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e aynen ulaşmış. Haber ulaşmış. Haber ulaşır ulaşmaz Allah'ın Resulü dehşete kapılmış. Sahih-i Buhari'de bu hadis-i şerif var. Bu haberi bize oradan öğreniyoruz. Muazzam teessüm içinde, muazzam bir sıkıntı içinde Allah'ın Resulü şu mübarek hadis-i şerifi söylemiş. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ اُنُورَهُمْ اِمْرَاةً. Başına kadınları hükümdar yapan, kadınları başbakan yapan, kadınları hükümdar tayin eden, kadınların emrine giren, kadınları reis yapan, kadınları hükümdar yapan hiçbir millet ebediyen iflah olmayacak, Allah'ın bela pazarından bela doğanacak diyor. Vallahi böyle, Sahih-i Buhari'de. Yani biz küfür milletinin bile başında bir kadının hükümdar olmasını peygamber kesinlikle kabul etmiyor. Küfür milletinin başında bile. Onun sırası geldi de söyledim. 2500 yıllık Hümeyni'ye kadar devam eden şahlık sisteminde sadece işte bir kız oraya şah olmuş. Aynen bunun gibi Firavun krallığı, Firavunluk da bir krallıktır. Krallık deyince biliyorsunuz babadan oğula geçen sistemdir. Başka bir şey yapmaya gelmesin. Firavunluk da, Firavun iktidarı da 3000 sene devam etmiş. 3000 yıl Firavun o ülkedeki hükümdarın sıfatı bir isim, hepsinin isimleri başka. Ama kral, mesela nasıl kral bir, kral iki, kral üç, kral dört diyorsunuz, işte firavun bir, firavun iki, firavun üç, böyle gidiyor. 3000 yıl devam ediyor. 3000 yıllık firavun iktidarına kim son verdi, siz söyleyin. Ses çıkmıyor. Hazreti Musa aleyhisselam, Musa, Musa. Ya. Kolay değil, 3000 yıllık iktidar. 3000 yıllık tecrübe, 3000 yıllık siyasi yönetim, müthiş bir hadise. Hazreti Musa yerin dibine batıyor, yıkıp atıyor. Aynı Mısır'da ne tuhaftır, Hazreti Musa'dan 500 sene evvel veya 400 sene evvel bir peygamber orada Maliye Bakanlığı yapıyor. Yani Firavun hükümetinin içinde Maliye Bakanlığı görevini üstleniyor. Bu kim? Yusuf Aleyhisselam. Yusuf. Bunları bilmek lazım. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Malumunuz olduğu üzere. Yani Hazreti Yusuf ile Hazreti Musa arasında 400 sene var. O da Mısır'da. Ne tuhafı Mısır. Bakın şimdi de bütün dünyanın şu anda en çok meşgul olduğu bir hadise var. Nüfus planlaması. O nerede? O da Mısır'da. Yani şu Kur'an-ı Kerim ne kadar canlı bir kitap görüyor musunuz? Kur'an'ın hangi ayetine bakarsanız bakın, vallahi sanki sabahleyin nazil olmuş gibi taze. Öyle canlı. Bakın yani 5000 sene evvel orada bir firavun hükümeti bir iş yapmış, aradan 5000 sene geçmiş, bugün aynı işi yapıyorlar. Ne işi bu? Nüfus planlaması. Hani bize kadar aradan 5000 sene geçmiş oluyor. 5000 yıl. 5000 sene evvel Firavun Mısır'da ilk nüfus planlaması yaptıran adam. Yani Kur'an'ın verdiği habere göre söylüyorum, dünyada ilk nüfus planlaması yaptıran kafir Firavun'dur. Şimdi ayet okuyacağım. Aynen var Kur'an-ı Kerim'de. Dünyada nüfus planlamasının ilk yapıldığı memleket, gene siz söyleyin, Mısır. Dünyada ilk nüfus planlamasına maruz kalan, üzerinde nüfus planlaması yapılan millet kim söyleyin? İsrailoğulları ya, ne Arap'ı? O zaman Arap mı var? İsrailoğulları. Beni İsrail diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonradan Yahudi kelimesiyle ifade edilmiş. İlk çıkışları Beni İsrail. Beni kelimesi ne demek? İçinizde bile var mı? Beni. Oğulları demek. Beni, oğul demek. Oğul. Beni. İsrail bir zatın sıfatı, ismi yani. Kimin ismi? İsrail kimin adıdır? Bir peygamberin adı. Hangi peygamber? Yakup Aleyhisselam, Yusuf'un babası. Yakup Aleyhisselam'ın adıdır İsrail. İsrail kelimesinin Türkçe manası var. Kelime İbranice, Arapça değil. İsrail kelimesi Arapça değil. İbranice. İbranice bir dil var. Şu anda Yahudiler de aynı dili kullanıyorlar. İbrani. İbrani dilinde İsrail kelimesinin Türkçesi gece sabaha kadar Allah'a ibadet eden adam demek. Manası bu ha. Yanlış anlamıyorum. İsra gece kalkıp namaz kılan demek. İsrail. Nitekim Peygamberimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişinde hangi ayet var? İsra, bak İsra'ın var, orada da var yani. Oraya da geçmiş. İlhanellezi esra bi'abdihi. İsrail, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın sıfatı, mübarek bir sıfat. Gece kalkıp Allah'a ibadet eden kul anlamına gelir. İl kul demek. İsrail gecenin kulu. Gece kalkıp Allah'a ibadet eden kul anlamına gelir. İsrail. Azrail, İsrafil, Cebrail. İl kelimesi kul, kul, kul demek. Allah'ın kulu. İsrafil. İsrail de Yakup Aleyhisselam'dı. Beni İsrail olunca ne oluyorsun söyleyin. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Kaç taneydi bunlar? 12 taneydi. Yusuf tabi aralarından ayırdılar, onu bir kuyuya attılar da babalarına ne dediler? Etelehü zibü, yani Yusuf'u kurt yedi dediler. 11 kişi kaldı. Uzun bir hadise bu. Kur'an-ı Kerim bunu çok özel anlatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisinin de ismi nedir? Yusuf suresidir. Çok ibretler var. Şu Kur'an-ı Kerim anlaşılarak okunsaydı vallahi dünyanın tamamına şimdi biz hakim olmuştuk. Öyle şeyler var ki hayatta anamdan emdiğim süt de dahil Kur'an okurken aldığım lezzeti vallahi hiçbir şey denemiyorum. Şahsını söylüyorum ya. Kur'an okurken vallahi kendimi kaybediyorum. O kadar manalar var, sırlar var, hikmetler var, derinlik var, hakikat var, işaret var, beşaret var, müjde var. Kıyamete kadar kainatı gösteriyor. Şu Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlatsak bilmiyorum ki, nasıl millete anlatsak. Okuyoruz, anlamıyoruz. Okuyoruz, anlamıyoruz. Okuyoruz. Dünyada en çok okunan kitap Kur'an, hiç anlaşılmayan kitap Kur'an. İzatmıyor için zaman çok azalıyor, konumuza geçelim. Demek ilk nüfus planlaması Mısır'da yapılmıştır. İlk nüfus planlaması yapan Firavun'dur. İlk nüfus planlaması yapılan kavim, millet, İsrailoğulları. Şöyle oluyor hadise. Bakın bugün de aynen 20. asır kapanmak üzere. Kaç sene var 20. asrın kapanmasına? 6 sene var. Hadi bu seneyi de saymayın. 9. 10. aya giriyoruz. 5 sene var. 5 sene sonra hiçbir kitapta, yazıda 20. asır geçmeyecek. Nasıl geçecek? Ses gelmedi. 21. asır diye geçecek. Daha 20. asır yok, kapandı o. 21. asrın eşiğindeyiz, bakın dünyanın ortasında. Aynen 5000 sene evvel Kur'an'ın haber verdiği hadise tekrar ortaya konuyor. Aynı nüfus planlamasını düzenleyen örgütün başında vallahi Firavun zürriyetinin soyundan gelen bir kafir var. Adı Butreskali. Kıptidir bu. Kıpti, Firavun soyu denen. Firavun soyu ama onların soyu da Firavun'dur. Mısır'ın yerlilerine Kıpti denir. Kıptiler. Butreskali denen şu asrın en büyük Allah düşmanı. En büyük İslam düşmanı şu asırda, şu devirde bütün kainatı arasanız Butreskali'den daha büyük kafir bulamazsınız. İslamlığın düşmanı, insanlığın düşmanı, Allah-u Azimüşşan'ın düşmanı, Muhammed Mustafa'nın düşmanı Butreskali. Lanetullahi aleyh, Allah'ın ve bütün kainatın laneti üzerine olsun. Yahudi'dir, aslen yine Mısır'da yerleşmiş, sonradan Yahudi'yi benimsemiş ve şu anda dünyanın en büyük teşkilatının genel sekreteridir. En büyük teşkilat nedir? Birleşmiş Milletler. Ama bu Birleşmiş Milletler kimin aleyhine birleşmiş? İslam'ın, İslam'ın, İslam'ın. Vallahi ve billahi bir Resulabı yemininin de size ayet hadis senedini anlatacağım. Bütün Birleşmiş Milletler İslam'ın aleyhine birleşmişlerdir. Müslüman milletlerin aleyhine birleşmişlerdir. Aldıkları bütün karar İslam'ın aleyhine. Müslümanların felaketine. İşte Birleşmiş Milletlerin aldığı bir kararla başındaki Firavun'un piçi, öyle bir zinası Butreskali'nin de Yemekçesi Perspatili korkunç gayretleriyle Mısır'ın ortasında Kahire'de dünya nüfus planlaması toplantısı yapıldı. Aynen bahsettiğimiz Kur'an'da anlatılan hadisenin bir diğer vecihesi. o zaman Firavun Mısır'da İsrailoğullarının arasında nüfus planlaması yaptırdı dedim diyor, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Niçin nüfus planlaması yaptırmıştı Firavun? İçinizde bilen var mı sebebini? Hazreti Musa gelmesin. Yani Musa demek ne demek? İslam demek. İslam, İslam. Çünkü Musa'nın getirdiği dinin de adı nedir? İslam'dır. Yahudilikle Hazreti Musa'nın hiç uzaktan yakından bir alakası yok. Hazreti İsa'nın Hristiyanlıkla, bugünkü papayla, patrikle bir alakası var mı? Vallahi yok. Ama o hale getirmişler. Ne yapalım? Vaktiyle Ömerli Barajı'ndaki su, Elmalı Barajı'ndaki su da pırıl pırıl içiliyor muydu, içilmiyor muydu? Şimdi tuvalet haline getirmişler. Demek olabiliyor, bozuluyor. İstanbul Belediye Başkanı gayretli, dehşetli bir kardeşimiz, bakın o suyu arıtmak için 600 milyar para harcadı ya. Ne zahmet vermem yani. Bozulabiliyor, bakın sular bozuluyor. Her şey demek ki onlar da bozulmuşlardır. Yahudiliğin Hazreti Musa ile uzaktan yakından bir alakası yok. Ama ben Museviyim diyor, haşa. Ben İseviyim diyor, ben Aleviyim diyor. Hiç uzaktan yakından Hazreti Ali'yle bir alakası var mı? Hazreti Ali namazın üzerindeyken şehit edildi. Namaz, namaz, namaz. Ama işte istismar ediyorlar, kapışıyorlar, alıyorlar, salıyorlar, dalıyorlar, doluyorlar, alet ediyorlar. Ne yapalım? Hazreti Musa gelmesin diye nüfus planlaması yapıyordu. Bugün Kahire'de dünya nüfus planlaması diye toplanan toplantının asıl hedefi, Allah'ın şahit tutarak söylüyorum ki yine İslam'dır, İslam'ın gençliği, genç kudreti, genç zürriyeti gelmesin diye aynı şeyi yapıyorlar. Hiç değişen yok. Bakın 5000 sene evvelki hadiseyi Kur'an-ı Kerim sanki bugün gibi haber vermiş olmuyor mu? Ne kadar müthiş. Hiç değişen bir şey yok. Aradan 5000 yıl geçse bile değişen bir şey yok. O gün Musa'nın gelmesini istemeyenler, bugün de Muhammed Mustafa'nın kainata hakim olmasını isteyenler, aynı değerlerde ittifak etmiş oluyorlar. Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselamın yeryüzüne hakimiyetini Cenab-ı Hak rahmet kelimesiyle ifade buyuruyor. Rahmet demek malum herkesin mühtaç olduğu bir şey demek. Yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'ın rahmetine toprağın altındakiler de üstündekiler de Allah'ın rahmetine muhtaç olmayan kimse var mı? Ya. Bundan dolayıdır ki Peygamberimizin sıfatı nedir? Siz söyleyin. Rahmeten lil alemin. Rahmeten lil alemin ne demek? Muhammed Mustafa demek. Allahümme salli ala Muhammed. İşte bunu önlemeye çalışıyorlar. Bunu önlemeye çalışıyorlar. Aman İslam hakim olmasın. Niye? Niçin? Demek ki İslam'ın hedefi var. İslam'ın bir gayesi var. İslam'a karşı olanlar o gayeyi çok sıkı takip ediyorlar. Çünkü İslam geldiği zaman Allah'ın nizamı, Allah'ın düzeni hakim olacak. Allah'ın düzeni hakim olunca onların sömürü düzeni, onların emperyalist diye gayır ve emperyalist Türkçesi sömürü. İnsanları, kadınları, tabiatı, eşyayı, maddeyi sömürmek. Hakkı haksız ayırmadan, zalim mazlum ayırmadan, hakim mahkum ayırmadan, helal haram ayırmadan, nefsine, keyfine, dünyayı, eşyayı, insanı sömürme nizamına ne diyoruz? Sömürcülük. Gavurcası emperyalizm. Bu şiddete ne dedirmiştir? Sömürü. Sömürgecilik Allah'ın lanet ettiği bir haldir. İnsanları öldüremezsiniz, eşyayı lüzumsuz, manasız, gayesiz israf edemezsiniz. Suyu israf edemezsiniz, havayı israf edemezsiniz, toprağı israf edemezsiniz. Ağacı asla haksız yere, ormanı değil, bir çiçeği yakıp yıkamasınız. Çünkü tabiatın kainatın sahibi Allah'tır, sen değilsin. O Rabbül Alemin'dir, sen değilsin. Bir düzen kurmuştur ayın tabii, bir düzen. Ne düzeni? Siyasi düzen. Hükümet kurmuş, bakanlık ayarlamış, işte vilayetleri, efendim, beldeleri, köy, kasaba, şehir, aynen bugünkü gibi bir sistem kurmuş, fakiri, fukarayı soyuyor, eziyor, çiğniyor, sömürüyor, 3000 yıllık saltanat devam ediyor, hükümet kimse deviremiyor. Firavun hükümetini kimse yıkamıyor. Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir tespit yapıyor Firavun sisteminde. İnne firavuna ala fil ard ayet-i kerimede. Firavun diyor yeryüzünde bir sistem kurmuştu. Kendine göre halkı ikiye ayırmıştı diyor. Ve ceale ehlehu şia'a. Yani halkını, ehlini, idare ettiği insanları iki sınıfa ayırmıştı. Sınıfın birincisi çok zengin. Arapça buna müstekbir diyor. Müstekbir. Kibirli. Tepeden bakan insanlara. Bir de ikinci bir sınıf daha vardı ki bu da müstedaf. Yani iktisaden çökmüş. Asgari ücretin altında yaşamak zorunda kalan insanlara Kur'an-ı Kerim müstedaf diyor. Zayıflıktan canı çıkacak. Halkı ikiye ayırmış. Çok aşırı zengin, çok aşırı fakir. Arada üçüncü bir sınıf yok. O çok zenginler hükümetin aleyhine hareket etmiyorlar, elimizden servetimiz alınmasın diye. O fakirler, güçsüzler, zavallılar da hükümetin aleyhine bir şey yapamıyorlar, çünkü ellerinde hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Çok zengin olan sınıf, paramı nereye yatırayım, bu parayı nereye kullanayım, nerede harcayayım diye şaşırmış. O fakir insanlar da akşama, sofrada çocuklara ne yedireyim diye merak içinde kalmış, kimse Firavun'la uğraşmıyor. Hiçbir gün devam ediyor. Bunu Kur'an anlatıyor. Aynen bugün sistemler veriyor. Böylece 3000 yıl bir sistem kurmuş, bu sistem zulüm sistemi, küfür sistemi, istibdat, zalim, sömürü, soygun, vahşet, dehşet, şiddet. İşte İslam gelecek, İslam'ın gelmesi, yani peygamberin gelmesi demek, İslam'ın gelmesi demek. Çünkü Allah katında İslam'dan başka bir din yok. 124 bin peygamber gelmiş diyoruz. Onların hepsinin getirdiği sistem, nizamın adı nedir, dinin adı? İslam. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam ayeti bunu müthiş ifade ediyor. Hiç başka bir şey düşünmek mümkün değil. Hazreti Musa'nın getirdiği de İslam, Hazreti İsa'nın getirdiği de İslam, yani ne kadar peygamber varsa hepsinin getirdiği İslam. İslam'ın da anahtar kelimesinin adı nedir? Anahtar kelime. Kelime-i tevhid. Bak kelime. Anahtar kelime, o kelime olmadan kimse Müslüman olamaz. O kelime olmadan kimse peygamber olamaz. La ilahe illallah, bu kadar. Öbürü peygamber. La ilahe dediğini Allah'tan başka bütün siyasi iktidarların, hükümetlerin, kütlerin, sistemlerin tamamını lam elifle ne yapıyorsunuz? Reddediyorsunuz. Sistemin tamamını reddetmek demek la ilahe. Sistemle uyuşmuyorsunuz, uzlaşmıyorsunuz, anlaşmıyorsunuz. Karışmıyorsunuz, birleşmiyorsunuz. La ilahe! Kesinlikle senin sistemini reddediyorum. İllallah, Allah'ın izni istiyorum. Mana budur. Kelime-i Tevhid'in manası budur. Hazreti Musa da bu kelimeyle geldi. Hazreti Musa'nın da ağzından çıkan ilk kelime nedir siz söyleyin? La ilahe illallah'tır. Bunu demese peygamber olamaz zaten. Müslüman olamaz ki peygamber olsun. Mecburi bunu söyleyecek. Değişmeyen kelime, kainatta değişmeyen kelime budur. Tabi gelince Firavun'un sistemine karşı çıkmış oldu. Firavun'un düzenini, nizamını tabi... değişmeyen kelime, kainatta değişmeyen kelime budur. Tabi gelince Firavun'un sistemine karşı çıkmış oldu. Firavun'un düzenini, nizamını tabi alt üst etmek bahis konusu oldu. Buna mukabil Firavun tek çare, tek çare, tek çözüm olarak bakın ne diyorum. Bu çözümü Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Firavun'un çözümü şu. وَقَالَ فِرَعُونُ اَوَلَا مُوسَى gelmesin diye nüfus planlaması yaptı biliyorsunuz. Elmalılı Hamdi Yazır, rahmetullahi aleyh, büyük müfessir. Onun tefsirinde, yanında kalem kağıt olan kardeşlerim not alabilir. Bakara suresinin 49. ayetini tefsir ederken Elmalılı Hamdi Yazır, Bakara suresinin 49. ayetini tefsir ederken Firavun'un nüfus planlamasında öldürdüğü çocukların sayısını 990 bin çocuk ifade ediyor. 990 bin çocuk. Korkunç yani. Beni İsrail'in anasını ağlatmış herif ya. Kıpını kurutmuş herif ya. 990 bin masumu kesmiş. Yüzebbihine ebna'ahım ayetinde bunu açıklıyor. Fakat buna mukabil, buna rağmen İslam'ın yani Musa'nın gelmesini önleyebilmiş mi, önleyememiş mi? Önleyememiş, İslam gelmiş. La ilahe illallah gelmiş. Şimdi çatır çatır sallanıyor Firavun'un sistemi. İslam geliyor diye. Sallanıyor. Başka hiçbir çare kalmamış, sözüm kalmamış. Anladı tehlikeyi. Bakın Firavun ne diyor. Vekale Firavun. Firavun dedi ki Zerûni aktül Musa vel yed'u Rabbe. Ne olur? Bırakın beni diyor. Beni bana bırakın. Bir planım var, bir uygulamam var, bir kararım var. Bırakın da bu kararımı uygulayayım. Nedir kararı? Aktül Musa. Musa'yı öldüreyim. Musa'yı öldürmek demek orada o gün için İslam'ı öldürmek. Bakın bugünkü bütün planlar, projeler, sistemler, düzenler, Birleşmiş Milletler, NATO, Rusya, Fransa, Avrupa topluluğu hepsinin müşterek gayesiyle Firavun'un gayesi aynı mı değil mi? İslam'ı durdurmak veya öldürmek. Vay vay vay vay, şu dünyanın haline bak ya. Adamlar resmen Allah'la savaşıyorlar. İslam'la savaşmak ne demek siz söyleyin? Allah'la savaşmak demektir. Ya. Zerini aktül Musa, bırakın beni diyor, şu Musa'yı aktül öldüreyim. Musa'nın katili olayım diyor. Peygamberi öldürecek. وَالْوَدْ رَبَّهُ جِسْتِمْ diyor, Allah'ına kavuşsun, Allah'ına dua etsin. Niçin bakın, niçinin de söylüyor, bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Niçin, niçin öldürecek Musa'yı? Musa'nın bir derdi var, Musa'nın bir davası var, Musa'nın bir aşkı var, Musa'nın bir sevdası var, Hazreti Musa'nın bir kavgası var, davası var, onu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Firavun bunu çok iyi anlamış. Vallahi Hazreti Musa'yı anladı, Firavun'un anladığı kadar bugünkü Müslümanlar İslam anlamamış. Bakın hiç az söylüyorum. Firavun'un İslam'ı anladığı kadar şu anda da dünyanın çağdaş Firavun'u, Allah düşmanı Butros Kalim'in İslam'ı anladığı kadar cami cemaatimiz İslam'ı anlamamıştır. Çok mühim. Bakın Firavun ne diyor? İnni ahafu en yübeddile dînekum. İnni muhakkak ki ben diyor Firavun. Ahafu ne demek? Ahafu korkuyorum, korkarım. Hafe, yahafu, havf, korku demek Arapça. Havf, korkmak. Korkuyorum ki en yübeddile değiştirecek. Neyi değiştirecek? Dînekum. Buradaki din kelimesi siyasi düzen demek. Ekonomik düzen, iktisadi düzen, siyasi düzen. Hükümet düzeni demek. Korkuyorum ki diyor Musa galip gelip buradaki siyasi sistemi, anayasayı, devletin düzenini, Firavun düzenini değiştirecek ve hükümeti ve hakimiyeti elimizden alıp Allah'a verecek diyor. Ne anlamış görüyor musun kafir? İnni ehâfu en yübeddile dînekum. Sizin dininizi değiştirecek. Halbuki adamların dini yok. Adamların din, o buradaki kelime, din kelimesi katiyen bizim anladığımız manada din kelimesiyle alakası yok. Buradaki din demek, düzen demek. Tam düzen. Kur'an'ın düzeni. Düzen. Çünkü din kelimesinin Kur'an'da çok manası var. Din kelimesi çok manaya geliyor. Bir kere yol manasına geliyor, ceza manasına geliyor, düzen manasına geliyor, sistem manasına geliyor. Din kelimesinin hemen hemen 16 tane manası var. Din. Lekün dinikün veliye din diyor Peygamber. Lekün dinikün, sizin dininiz size. Kureyşlilerin, kıta tapanların dini var mıydı? Onların dini var mı ki sizin dininiz size diyor. Yani sizin düzeniniz size, Allah'ın düzeni bize demek durur. Düzen anlamına gelir. Din kavramı, din kelimesi çok önemli bir kelimedir. Musa diyor gelirse, İslam gelirse, benim hakimiyetim ortadan kalkar diyor. Ben artık fakiri, fukarayı soyamam, sömüremem, sömüremem, ezemem, çiğneyemem, haklı haksız demeden ülkeyi keyfime, zevkime göre ayarlayamam diye korkuyor kafir. Ya. Aynı korku bugün Hristiyan dünyanın yüreğine oturmuş mu oturmamış mı? Oturmuş. Aynı korku. Müslümanlar çoğalıyor diyor. Bakın mesela nüfus planlaması niye Mısır'da, niye Kahire'de yapılıyor? Aslında bugün çok daha büyük nüfus patlaması olan ülkeler var. Hindistan'ı biliyorsunuz, Hindistan. Şu anda 750 milyon nüfusu var. 750 milyon. 2000 yılında, 2020 senesinde Hindistan'ın nüfusu tek başına 1 milyar olacakmış. Öyle de doğum var yani, muazzam doğum yapıyorlar. 1 milyar nüfus. Düşünün. 2020 senesinde Çin'in, Çin var ya Çin, korkunç bir ülke. Şu anda nüfusu 1 milyar Çin'in, 2020 senesinde Çin'in nüfusu 1,5 milyar olacak. Korkunç bir nüfus patlaması var. Peki neden Dünya Nüfus Kongresi, şu Mısır'da, Kahire'de toplanan bu nüfus planlaması kongresi, neden Çin'in baş şehrinde, neden Hindistan'da tertiplenmedi de Müslüman bir memleket olan Mısır'da tertiplenmedi? Niçin? Çünkü gaye İslam'dır. Dünya nüfusunu onlar ikiye ayırıyorlar. Bir Müslüman nüfus, bir de Müslüman olmayan nüfus. Hangi nüfustan korkuyorlar? Müslüman nüfusundan korkuyorlar. Ya. Bir kere bunu anlamak lazım. Kesinlikle böyle anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği haber budur. Böyle anlatmamız lazım. Neden bir Hindistan'da, neden Çin'de, neden Asya'da bu nüfus planlaması toplantısı yapılmıyor da bir Müslüman ülke olan Mısır'da tertipleniyor? Çünkü Birleşmiş Milletler'in tertip ettiği bu nüfus planlaması konferansının, toplantısının asıl hedefi İslam, İslam, İslam. Müslümanların nüfusunu planlamak. Bunu böyle anlamak zorundayız. Aslında Hristiyan dünya kendi nüfusunu daima çoğaltmak dışında. Bakın Mısır'da konferansın başladığı gün Fransa'da bir kanun yürürlüğe kondu. Aynen o kanunu okuyacağım. Bugün bütün gazetelerde var. Kahire'de nüfus planlaması konferansı başladığı gün Fransa'da bir kanun yürürlüğe konuyor. Kanunu okuyorum. Fransa'da, aynen okuyayım, tercümesini yapmışlar. İkinci çocuğunu doğuran, Fransa'da şu anda, ikinci çocuğunu doğuran her anneye, ikinci çocuk yapan her Fransız anneye, Fransa hükümeti tarafından 3 yıl boyunca her ay 4170 frank maaş ödenecek. Her ay 4170 frank maaş ödenecek. Kaç sene? 3 sene. O çocuk 3 yaşına gelinceye kadar her ay 4170 frank maaş ödenecek ikinci çocuk yapan anneye Fransa'da. bizim paramızla 28 milyon lira diyor. Değil mi Allah aşkına? Adamlar ikinci çocuk yapan Fransız annesine 3 sene müddetle 28 milyon maaş ödüyor ama Müslümanların nüfusunu azaltmak için trilyonlar harcıyor. Bu şifte standardı anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Anlamak lazım. Bakın kanun burada yazıyor. Bugün bütün meselede var. Vay kafir Avrupalılar, namussuz Avrupalılar. Allah'ın düşmanı Avrupalılar. İslam'ın düşmanı Avrupalılar. Şerefsiz Avrupalılar. Avrupa'ya dost diyen imansızdır. Amerika'ya dostumuz diyen imansızdır, kafirdir. Ben Müslümanım demesin. Ama İslam'ı da karıştırdılar. Hakkı batıla karıştırdılar, batılı hakka karıştırdılar. Bakıyorsunuz bir siyaset meydanında bir kadın dolaşıyor. Şeriat hükümetine müsaade etmeyeceğiz diyor. Hemen öde Kur'an-ı Kerim'in başına koyuyor. Yine korkunç ya. Dünyada eşekler dediler buna ya. Hem Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyuyor, hem de şeriat hükümetine müsaade etmeyeceğiz diyor. Allah'ım, çıldıracağım Allah'ım. Bu ne korkunç kargaşa. Bu ne korkunç bir batıl. Kültürsüzlük, bilimsizlik, yalancılık, dolandırıcılık bu. Samimiyetsizlik. Hem Kur'an-ı Kerim'i öpüyorlar, hem de şeriata müsaade etmeyeceğiz. Ya şeriatın kitabı Kur'an'dır be. Allah'ım, Allah'ım, acaba aklımızı kaybediyoruz, düşüncelerimiz kayboluyor bizim, ayağımızın altından bir şeyler çekiliyor. İkinci çocuğunu doğuran her Fransız anneye, Fransa hükümeti tarafından 3 yıl boyunca her ay 4170 frank maaş ödenecek. Üçüncü çocuk için, bak üçüncü çocuk var, o da var. Üçüncü çocuk için verilen teşvik yardımı ise 1270 frank artırılacak. Dördüncü çocuk yapana ise 3 sene tekrar belli oranda maaş ödenecek. 3, 4, 5 bakın. Bizde 2'den fazla yapmayın, aman 1'den fazla yapmayın diye Anadolu'yu geziyor kafir Fransızlar. Ya bu nedir Allah aşkına Müslümanlar? Vallahi dünya Müslümanlarını iyiden iyiye en iyi yerine koydular bu adamı. Aptal yerine koydular. Böyle şey olmaz. Almanya hakeza, Hollanda hakeza. Peki, neden, bakın şimdi Allah aşkına açıklayacağım. Neden Hristiyan dünyada, Hristiyan dünyasında, Amerika'da, Avrupa'da, neden nüfus ilerleyemiyor? Şimdi bunun sebebini anladılar ama denemiyorlar, kurtulamıyorlar. Kesinlikle kurtulamayacaklar. Allah kendilerini kurtarır inşallah. Kendi kendilerini Allah onlara kurtaracak. Niye ilerlemiyor? Açıklayayım, keseyim. Kardeşler, Allah öyle bir bela vermiş ki adamlara, öyle bir bela vermiş ki, Allah ezan da okundu ki, bu mevzuya girersen toparlayamayacağım. Neden Avrupa'da, Amerika'da, Hristiyan dünyada nüfus ilerleyemiyor? Neden kadınlar çocuk yapmıyor? Adamlarda kadın mı yok? Erkek mi yok? Niçin çocukları olmuyor? Niçin nüfusları çoğalmıyor? Bunun izahını şimdi başlarsam bitiremem. Ezan okundu. Allah nasip ederse haftaya cuma gününe bırakalım mı bırakmayalım mı? Bırakalım, bak ısrar yok. Keseyim, haftaya devam edeyim inşallah. Bu arada bir hususu açıklamam gerekiyor. Bir hususu açıklayayım. Konuşmalarımız esnasında tabi zaman zaman sözün icabına, sözün gelişine göre yemin ettiğimiz oluyor. Vallahi bu böyledir diyoruz, ayet okuyoruz. Bazı kardeşlerimiz konuyu bilmediği için, kesinlikle konuyu bilmedikleri için çeşitli yorumlara yol açılmış. Çeşitli söze, yoruma, izaha düşmüş olan kardeşlerimiz var. Açıklamamı Kur'an'dan ve sünnetten yaparak bunun da yanlış anlaşılmamasını ifade etmeye çalışayım. Kardeşler, şimdi bakınız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ehemmiyetli bir şey, itikadi bir meselede, itikada taalluk eden, İslam'da en mühim şey nedir? İtikattır. İtikadi meseleleri veya buna benzer meseleleri anlatırken, anlattığının çok ehemmiyetli olduğuna, muhatapların yani dinleyenlerin dikkatini çekmesi için konuşmasına ve hadis-i şerifine devamlı yeminini billah ile başlamıştır. Yeminle başlıyor. Bir örnek göstereyim, bakınız. Bir örnek göstereyim. O kadar çok örnek var, doldurmuşum buraya bir süre örnek ama zaman yetmedi. Zaman yetmedi. Bir tanesini okuyayım sadece. Buyuruyor ki Efendimiz, Hazreti Ömer'le, Hazreti Ömer Efendimiz'le el ele tutuştukları bir sırada, Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, seni canımdan çok seviyorum diyor. Yani nefsim hariç, pardon, nefsim hariç, nefsimin dışında, canımın dışında seni her şeyden çok seviyorum. Bu çok yaygın, bütün tatada var bu. Yani nefsimi hariç tutarak diyor, nefsim müstesna, canım müstesna, seni her şeyden çok seviyorum. Peygamber derhal müdahale ediyor. Müdahale ederken hadis öyle başlıyor. La, la ne demek? O düşünceyi kabul etmemek demek. La, la vellezi nefsi biyedihi hatta ekûne ehabbe ileyke min nefsike. Diyor ki ya Ömer, hayır bu sözün doğru değil. Bu sözünü beğenmedim. Bu ifademi beğenmiyorum, reddediyorum. La, la ne demek? Fevellezi nefsi biyedi. Canımı elinde, kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, bakın, vallahi kasem, Allah'a yemin ederim ki, beni nefsinden de çok sevmediyse Müslüman olamazsın. Bu ifade, bu söz çok mühim olduğu için, Peygamber neyle başlamıştı söyleyin? Yeminle başlamıştı. Bunu böyle yüzlerce hadis var. Ondan sonra, mesela bir gün, cin dediğimiz, cin, malum cinliler var. Cinlerden bir ifrit, cinlerden bir cin tayfesinden bir tanesini Peygamberimiz yakalıyor. Bakın sonra ne? فَاَرَبْتُ اَنْ اَخُزَهُ İstedim ki diyor o cin tayfesinden yakaladığım cinli Mescid-i Nebevi'de direklerden birisine bağlayayım diyor. Boynundan şöyle cini. Direklerden birisine bağlayayım ve sabahleyin diyor, Medine'nin çocukları bunu alsınlar, oyuncak gibi oynasınlar bu cinle. Ama felallahi, bak yemin geldi, aynen hadiste bir yemin var, bütün fakirde var bu. Felallahi lella daveti ahi Süleyman le esbaha musakan yel'abu bihi min bani ehlil Medine. Vallahi diyor, Allah'a yemin ederim ki kardeşim Süleyman aleyhisselamın İstediği, Allah'tan istediği şey aklıma geldi, bunu bu şeytanı, bu cinni diyor, direğe bağlamaktan vazgeçtim. Süleyman Aleyhisselam'ın duasını diyor, hatırladım, yapmak istediğim bu şeyden vallahi vazgeçtim diyor, bak yeminle. Burada da çok mühim bir şey var, cinlere hakim olmak, cinleri getirmek, götürmek, cinleri çalıştırmak, cinleri toplamak, dağıtmak, yeryüzünde sadece kime verilmiş Kur'an-ı Kerim'e göre? Süleyman Aleyhisselam'a. Bu hususiyeti benden başka kimseye verme ya Rabbi demiş. İşte bunun duasını diyor, hatırladım da diyor Peygamberimiz. Vallahi vazgeçtim diyor. Vallahi kelimesi var. Çok mühim meselelerde, çok mühim itikadi konularda Peygamber daima yemin etmiştir. Şu maddeyi de okuyayım. Vallahi kardeşim Süleyman'ın diye ettiği yeminden hareketle bir Müslümanın yemin talep edilmemiş olduğu halde haber verdiği şeyin ehemmiyetini artırmak ve ona saygıyı celbetmek, sıhhati hususunda mübalağa yapmak, dikkatleri çekmek için yemin etmesinin İslam'da dört mezhepte caiz olduğuna hükmedilmiştir. Kütüb-i Sitte kitabının 9. cildinin 14. sayfasında bu malumatı bulabilirsiniz. ve daha böyle sayısız hadisler var. Kur'an'da Cenab-ı Hak muazzam yemin ile başladığı ayetler, sureler var. Mesela hepinizin bildiği vel asri innel insane lefî husr Sure-i Cemilesinde Cenab-ı Hak neyle başlamış? Yeminle vel asri, asra yemin olsun ki çok mühim bir mesele geliyor arkasında, nedir? İnnel insane lefî husr, dünyanın bütün insanları zarardadır. Husur demek Arapça kasar. Hani trafikte arabalar çarpışınca ne oluyor? Kasar, husur, kasar aynı kelimedir. Bütün insanlar zarardadır. Zararda olmayan kimse yok mu ya Rabbi? Siz devam edin. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا İman edenler zarardan kurtulacak. Bakın bu kadar mühim bir meseleyi haber verirken Cenab-ı Hak neyle başlamış? Vel asr, asra yemin olsun. يَتِّينُ وَالْزَيْتِينِ ne demek? İncir ve zeytine yemin olsun ki, bakın, yettiğini incir ve zeytini zeytin, o vel harfleri vav-ı kasemdir. Vallahi kelimesindeki yayın aynısıdır. Yettiğini zeytine, yettiğini incire ve zeytini zeytine yemin olsun ki. Kur'an-ı Kerim'de son surelerde, yel-leyli, yel-şemsi, yel-semai, yel-buruci, böyle sayısız Kur'an'da, yel-kameri, ve aya yemin olsun, ve şemsi güneşe yemin olsun, ve semai zatil buruc, gezegenleri dolduran semaya yemin olsun. Kur'an'da yeminle yemin var. Ama niçin var? Bir gayeyi, bir davayı, bir meseleyi, muhataba önemli olduğunu, ehemmiyetli olduğunu anlatmak için konuşmaya yeminle başlamak Kur'an'ın usulüdür, Peygamber'in usulüdür, bizim de usulümüzdür. Allah-u Teala cümlemizi haramdan, günahtan, şiddetten, hiddetten, nefretten, musibetten muhafaza eylesin. Haftaya bu konuyu devam ettirmek üzere ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, günahlarımızı mağfiret eyle. Şu anda dünya üzerinde İslam'ın ve Müslümanların aleyhine tertiplenen oyunları, hileleri, tuzakları tertipleyenlerin başına bela eyle. İslam'ın gelişmesini, çalışmasını, yayılmasını, çoğalmasını arzu etmeyen İslam düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. İsrail'in altını üstüne getir ya Rabbi. Amerika'yı imha eyle ya Rabbi. Avrupa Müslüman olmak istidadındaysa hidayet nasip eyle. Hidayet nasip olmayacaksa Avrupa'nın da altını üstüne getir ya Rabbi. Bizi kulluğundan ayırma ya Rabbi. Rıza ve rahmetinden ayırma ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbin alemin. El-Fatiha.